那么也不多的就能好好好دې له هغه په کار او خلک ګران دي نه موږ زما نه کار نه دي په تا نه هغه څه دې غوښنه دي هغه په سودا چې تاسو دې دا چوي هغه په کار نه دي شامل دي دا نه دومره کوم خدای دی دا به تاسو ته څه نه دا څه نه دي گورا چو سوک آواز صفائی نو اسے تنگولو پا عذاب کول پا کار نی در انگونو سرا نقصان دائی گی گی افن بانے سر غرزی گی آئی کی شور رازی بیا خلقو تا تکلیف ہوئی خدا میرا بانی کوئی چکلا سمسلی نو پا مسج بانے را لے گئی زمنگا امیر سے بھی بلکسی اغبا گوری مسجا ام چکلا دیر ضروری نو دا هغه رنګونه کول چې اواز نه راځي نو زه څوک هم دا اواز سره نه راځي شور راځي په من قسمه قسم آسان دي دا اوسو هغه ان شاء الله برابر کړی بیا هم خو بیا هم پکې سمسلې نو بیا چې په میسج باندې هغه میسج وکړي چې اواز صفا دي او اسې تنګول نه چې تاسو ټیپان پر اډوانو کې سمسلې نو بیا هغه اثر به موږ راځي چې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منګا د پرون نا د قران کریم د درس آغاز او افتتاح کړو ما صرف یوسو خبرې بطور تمهید کړې وې او تفصیل سره خبرې زمنګا مشر عالم زمنګ والد محترم شیخ القرآن مولانا نور محمد صاحب تاسو ته آداب او سبیان د قران کریم په فضیلت کې تاسو ته کړو د قران کریم زدکړه ډیر اسانه ده خو په سې طریقه باندې وش د قران کریم زدکړه حاصلول ډیر اسان دي خو په آداب باندې وش د ار یو شی خپل آداب وی خپل طریقې کار وی د هر یو شی د پاره خو د قران کریم د زدکړې د پاره سو اصول دي سو آداب دي سو مقاصد دي چې لومبه من هغه حاصل کو او هغه زدکو دا غي نفس به ان شاء الله چې قران کریم ډیر په خو په اسانه طریقه زمنګ زدکی کا کورونو کې زنانوي کا دلته کې تاسو یې منګیو ار څوک چې په ارځه کې خود دې آداب او لحاظ دې ساتل پکار دي دا غي نمخ کې د آداب او لومبه سيزه اخلاص ته علم د ار یو سيزه لپاره اخلاص پکار دي کله دنیا کارونه وي خو چې سړی کې اخلاص نه مخلص نه دا کار نه چریږي دا غاغ تنظیم او جماعت فشازی ترقی نو رکھئی چاہی کی لالچ ہوئی او منگولی دا سے نو دو طول نولن بے سیز چاہ غا دا آداب و نم ضروری دے اخلاص دے زدا قرآن زدا کوم قرآن بل تخیم پا قرآن مال لگوم نو قرآن خدمت کوم چه زان که اول ز اخلاص پیدا کم دا دید پارا چه زما رب زمان رضا شد قرآن زدا کوم که یو آیات و کدو که صورتی و کدوی قرآن لزم پا قرآن وخور کوم خرچ کوم الله مقصد به زمانه چې ته زمانه رضا شې بس چې په کوم سیس کې دانی دا الله رضا او اخلاص نو یاد ساته هغه سیس کې فایده نه ملاوي اته سړی لګیای نو زه ټول ورځ درس کوم چې غوام تاسو ټول ورځ نه چې خو مقصد زمنګ معلوم نه دی اخلاص نشتا مقصد بل له وګورې یاد ساته نه زما سشتا او نه تاسو سشتا د ټول نارلم به سیز بنیادی هغه اخلاص ته چې زدا کار کوم چې زما رب زمانه رضا شي او مال به الله اخرت خسته کی بس او قران کې پدیر ډیر بیان کړي الا لله دین الخالص خاص الله دین دی خالص اخلاص خالص کلوی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا خالص عبادت کوا ځان کې اخلاص پیدا کا نیت صفا کا که خالص نه یو عمل دی پای کې نور سيزونو شایبا ملاوت وی غش وینو غره ایګه فایده نه ملاوي دیو جنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چکل اخپل کتاب شروع کی بخاری نپاول کی آغا آیت دو سورة نساء ذکر کئی دو سورة نساء آیت اگو رئی تاسو آخر دو سورة نساء شپگم سپارا سورة نساء آیات نمبر یو سل درش پیتا سما دا قرآن دا سرے چه دا عربو پا طریقہ دے پا دیکھ رکو نشتا نینے ما بکی پا خپلا رکو لکل دا خوچونکی دا رکو نمبر پا دیکھ نشتا زمانا پا دیکھ مخفا کی گئی چه دا رکو باجوی دا رکو آیا رکو نمبر آیا رکو دیکھ اشترن نو صرف ما او تا دورا نشان کرے چه عین میں اتری کلے رکو چه صرف زبی پوئے گم دے دے بانے رکو ختمی گے و رکو شروع کی نو کوئے نو ما با ویلے زما پی سزینا نو دا بازی دا تا مننا دا چه یہ دا من تا او سر رکو مخایا خو دیکی دا چه قرآن دے چه دیکی رکو نشتخا یعنی دی کلے پکنے دا دا عربو طریقہ دا حال سے دا بازو کشتا بازو کی نئی نو شپکم سپارا سورة نساء آیات نمبر یو سل درش پیتا آخری رکونا یو رکو مخی بس از تصوی اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَا مِنْ بَعْدِ دا آیات علم بے امام بخاری پا بخاری شریف کی رو لے اور پسی متصل دا آیات ذکر کرے لے اِنَّمَا الْعَمَالُ بنیات د ټولو اعمالو دارومدار پنیتونو دے د دې وحی سره د نیت سم مناسبتو شارحین محدثین اغزان لبیا د خپل توجیهات دی وحی بیان چې کې د الله د طرف نه وحی راغله حکم راغله نو کو وحی د بیان کې نو د سره پاره وکا انما الاعمال بالنیات چه نیت صحیح ساتا نیت برابر کا نیت صحیح کا ذان کے اخلاص پیدا کا انما ثواب الاعمال بالنیات بہرحال لطولو نا بنیادی شے من بزان کے اخلاص پیدا کو چه زمان نیتونا اللہ صحیح کی زمان ببل مقصد نہیں علم بحاصلو قرآن بزدکو اول با پخپل ځان کې دا د قرآن دا آداب دارنگی دا قرآن دا عقیدہ دا قرآن عمل پخپل ځان کې راولو بیا به دا کوشش کوو چې دا په خپل کورنۍ په خپل اهلو عیال کې راولو نور خلکو کې راشي. دا خو د اخلاص پورې خبر اب انشاء الله ور سره ور سره وایو. بیا د دین وروستو سعادات دي د دې قران کریم د دې ځای سره د قران کریم د ذکر سره خو ادب وای ستا من آداب آداب کو دا ادب وای ستا. نو علماء دا ادب معنا کوي اجتماع و خصال الخير في العبد جمع کې دل د خسته خوینو دی په بنده کې خسته خوې پچا کې راي دته ادب وای. ها د استاد د پلار د مشر د امیر ها بس دار چا خیال ساتي نو هغه ته ادب وای. نو ویله کدا افسانه ډیر سره مؤدب دی ادب نه کړي. اجتماع و خصال الخير في العبد جمع کې دل دا خوینو خيستا په بنده کې دته ادب وای. بیا ځان لا علما د ادب معنی کوي. یو عالم دی یحیی بن معاذ هغه د ادب معنی کړی دا یحیی بن معاذ هغه وی اذا ترک العارف ادبه اذا ترک العارف ادبه مع معروفه اذا ترک العارف ادبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين. دا عارف نہ مراد طالب العلم نے او دا معروف نہ مراد استاد دے. ها عارف نہ مراد سو گے زدکون کے شناخت حاصل ان کے نو طالب بھی گنا او معروف نہ مراد استاد. اذا ترک العارف ادبه کل چپری دی طالب العلم ادب مع معروفی سرد خپل استاد بدبی اختیار کی رخ خپل استاد نو فقد هلکا مع الهالکین دے هلاک. کم یو انسان کی کناری نیو زنانی متعلمی متعلم ہوئی او د خپل استاد عزت او خیال نہ ساتي نو یا ساته دے هلاک دے. نو سلام دی دا شبینو قران موئی منز مور پر سے کئی او دیو خواه ورپسی دوره الزامات دوره خبری کئی خلق تبا دینن فقد حلک معل حالی کی او سو نقصان دی اولی دو ہوا ہے چی یرا مولانا سیب دا خبره می دا سیستا سو بارک او دیو سا سیره که غلط را صفا ہوا ہے کنا با چی سی آو بای زمان خطائی شوی ره غلطی شوی ره انسان دی او چی نی آو الزام دی نو خبری پسی والی دوره کئی طول ملک راما شورو کی دے دان منی دے دان منی راشو کیڑا اس رچ منی او کن منی. نو اذا ترک العارف ادبه مع معروفه فقد هلك مع الهالکین دے هلاک. ابو العالی دا دم مانا کلی دا ابو العالی اوی ترک الادب یوجب التردہ خیر دا لکل غالی خدا پاسی سجن دا اولی کلی نما سباله تاسو ان شاء الله مليان تاسو په پکا تاسو په نور ته خایې کې خېری ترک الادب یوجب تردا تردا ویلې شي شړل وتا تیرې دال انت تردهم قران کې چدا دي یوجب تردا ترک الادب یوجب تردا پر هودل د ادب واجبې شړل لره ترد وی شرلو تا. کم انسان چه ادب پریدی نو اغسر واجب سری چه دے او شرل لیشی دا غزیر نبی آوی ومن اصال ادب علی البساط بساط زما استاجی مانا یاد دا بساط منتے ترجمہ کلو اے مقام درس من اصال ادب علی البساط چاچ بے دبیو کلا پا مقام د درس کے لکتا سوچے ناسی دا زمان مقام د درس دے چاچ بے دبیو کلا پا مقام د درس کے نو فقد رد الالباب دے با واپس کولیشی دروازی سرا چتر دے زی لائق نہیں اسه یو بل ته خان دی را خان دی توجه د خلکو بد لري را بد دی کله سکه کله سکه کله یو غو ګوري کله شاته ګوري ها نواته د دې ځای لایق نه اغه دروازه سره کینا ومن اساء الادب او هغه چا چې به د بیوکله عل الباب د دروازه سره هم سم نشه دروازه کیم به د بی کوي نو فقد رد الى سیاست الدواب دیب واپس کولی شي کوچوانی تا ما استازی ما دا استاز مانا دیده خواگئی کو ما دیده خلقی دا استاز دیب واپس کولی شي الى سیاست الدواب سیاست وی سرولو تا دواب وی زناورو تا چه زناور سرائی نو چه زناور سرائی نو آیت خلق سوی ها سوکو تشپن که وی څوک ته کوچوانه وي دا کوچان کړي سره کې لګيایي د لغت دان پکار دی دغه سه وګي او می حساب وزا او ماها میرا والا بيزي صاحب وزا او ماها تر علم لایق نه ته سميږي نه دا خدا هغه خلقو کار دی چپای کې ادب وي نو بے ادبی دا څه شي ها ترک الادب یوجب الطرد پر خودل د ادب واجبې شړلو لرا فمن اساء الادب على البساط اغه چا چې پر خود ادب په مقام د درس کې ها لو فقد رد الى الباب زيبه واپس کولی شي دروازه سره ومن اساء الادب على الباب اغه چا چې به د بیوګه د دروازه سره التم سم نشه لو فقد رد الى سیاست الدواب دیب واپس کولی شي کم دی دا د زناور سرورو ته میرو تا چې تاله ساری پکازي 55 پیتو چې هغه سار بوزي او ما خام راولي ته د علم لایق نه ته بیا ده به دا د علماء سر دا ترجمه چا کړی ابو العالی کړی دا ډېر مهنتونو علماء کړی اوس دا د کول پکار دي چې د قران کریم فهم چراجي راغی تا د یو څو شیزونو ضرورت ته چې باز بزان کې راولو او باز بزان نه وباسو علم به سیز پای کې قران ته وکه خودلی زه درس کوم کنه نو قران ته بغوګ دی نو قران د ذکرې د پارا لومبنه شپ هغه څه شوی قران ته وکه خودل دانه چې زه قرآن بیان کوم او ته کله یو هو کله بل هو کول کې زنانو ها افم کولا او کله نو څوک ملمنه را لې هغه صدا په دغه دی په غب شپ دی او ټیپ کولا او دینو دا څه फायदा شو یا افم بن کا یا هغه ته والک صبر وکا زمونږ درس ختمې دواله دی تفریق یې دواله دا بیا به سره خبره ته وکم یا بن کا ودانه چې هغه لګیدلې او تم ګورو ګورو ګورو دا ګورې نارواري او زه دې مبارک علم به شرط د قران د ذکر د پاره قران ته وقفه خودلی سورتي اعراف ګورئ اخر د سورتي اعراف اخري آیات نا یو آیات مخکی اخري رکوع او اخري آیات نا دو آیاتونه مخکی نهمه سپاره سورتي اعراف آیات نمبر 204 204 نمبر آیات ګورئ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلا چلوسته شو قران قران بیانېږي نو فاستمعوا وکې دې قران ته ګور اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا امر دې فاستمعوا وکې دې قران کریم ته وَأَنصِتُوا چپشه قران نو سیشینو چپشا غلیشا لعلکم ترحمون چې قران ته رغوکې خودو نو پتا به رحم وکړی شي رحم الله پاره خلکو کې چې قران ته وګدي قران ته وګدي آی आवाज انسانانو جناتو ته چکلا قران رسیدلې ده نو هغه موږ تو خود لري سوره احقاف فدشتم سپاره جنات دیگه نا عجیبه خلق دی جنات او سم دی زمون دی درس که بناسی باقی دا ام مکلف دی قرآن واو ری دا نصور خوشحال شو ملګری شور کوي چپ شي وي چپ. یو کم دیر شمایات د سوره احقاف شپږشتمه سپاره اخیره رکو ده. یو کم دیر شمایات ګوره دا ځکه آیات اول لیکي سوره بیا اوسه لیکي ځکه چې تاسو سوره لیکي بیا احقاف لیکي نو چې سوره لیکي نو نوم دنه یی نو چې نوم لیکي نو بیا دا نه آیات نمبر یی ذهنونو خو الحمدلله زمونږ ډیر خري حالات دا چې دی کنه نو مهرباني بدا کوي چې اول بتا سو 29 سوري کوي نمبر د آیات اور پسې بیا سوري کوي صورت دا دغه سمول کوي صورت سین و اورې په صورت نشته لري صرف احقاف لیکي یا صرف طه لیکي صورت باول نمبر او بیا مختصر لیکي صورت بعض خلق صورت احقاف نبيات یار سی دي اول نمبر 29 او دا ملکی آیات الف یتی ضرورت نشته ری یو کم دیر شم آیات احقاف وګورئ شپږشتمه سپاره وایز صرفنا الیکا نفر من الجن یستمعون القران فلما حذروا قالوا انصتوا فلما قضیا ولوا الى قوم منذرین کلا چراوالو من الیکا پیغمبر اتا ته یو ټولګه د جناتو چې غوږی کې خود قران تا غوږی ګوره کې خوړو قران جناتو چواوړې دو نو غوږی کې خوضا چې دا چا په غوګونو قران راغې نو پکار چې غوږ کې قران تا فلما حذرو ارکلا چا حاضر شو دی بیان د قران تا قالو او بیان د قران شروع نو قالو وی جناتو انسیتو شور کوئی که نا مورا جناتن زمان نخیری جنات بعض جنات خبری کئی نو نور جناتو لوئی انسیتو چپ شئی چپ قرآن بیانی گی انسیتو چپ شئی نو کتا چاہتا وی چپ شا زسریا دیوزگار دی خدای صدا سے جواب بدر کئی او جنات دانوی چنا ویا بلکل چپ شو فلما قضیا ولوا الى خبره بل خبرم کړی دا قران اورېدلې دې قران ته غوږ یې خو دې خو چې کړې دې قران درس پورا کړی دې نبیای سچ سچل کړی دې فلما قضیا ارکلا چې پرک نه شو بیان د قران قران زده کوي اورېد ولوا الى قوم منذرین اوګرزيد خپل قومونو تا یره ورکوونکی لال خپل قومونو یو یره ول که جنات دیو که انسانان دی قرآن دی واوری دو ناری ندیو که زنانا پا یو مسئله پوی شوی نو خپل خپلوان دا اغا مسئله نه خبر کا او که خبر دی نکلا نو گوری جناتم دا نخیدی دارنگی صورت قیامو گوری آلتا سوی یو کم درشم سپارا سورة قیامة اتلسم آیات دے اتارہ نمبر آیات قیامة اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِ قُرْآنَهُ کلا چلول من دے قرآن کریم لرا فَاتَّبِ قُرْآنَهُ تَابِشَادَ دے قُرْآنَ امام بخاری مانا کری فستم قرآنهو وکی دا لستر دی قرآن تا بارحال لنبنی شرط او لنبنی عدب دزدکل دی قرآن دا پارس شده قرآن تا وکی خود دا بطول کو انشاءاللہ ہو یو بل سر با پٹ پٹ گنگو سے نکے ہاں نچے خبر راجی بل بان اشتباہ جوڑی گی بس آغازے پری دا پکم دے پور نشوی آغازے ها ډېر څه توکاو هغه ځای پرې دا د درس نو وروسته بیا هغه معلومات کوا دویم ادب او دویم شرط د قران د زده کړې لپاره قران کې سوچ کولې قران کې سوچ کولې به سوچ په قران نه وي امين امي چې قران زده کا او سوچ کوي نو دا غزله ته ډېر سراځي وي قران واقع ډېر خسته کتاب دی لکه دا خبره مې ذهن ته رااله سورة نحل سوال لسم سپارا سورة نحل سوال لسمه سپارا آیات نمبر 44 وګورئ. سلور سلو اختم آیات چه قرآن کے بس سوچ کے دا پس سوچ دا آیاتو نویدی کا اس بلادی وزبر وانزلنا الیک الذکر لتبینا للناس ما نزل الیہم را لے گلے دے من تا تا قرآن قرآن میرا لے گلے دے صدق آرہ میرا لے گلے دے لتبینا للناس چه بیانی کې خلقو تا خلقو تے بیان کا قرآن را غلے دے چه خلقو تے بیان کا ما مسائل آجی انزل علیم چرا لگلی شوی دیتا خلقو تا چه کم مسائل قرآن کے را غلی دین واغو تا بیان کا دے با اس سوئی استاجی کنا دا بعض اختلافی مسائل ما بیانوا وی کنا وی وی جی کنا دا بعض اختلافی مسائل ما بیانوا واتوے می بیانو قرآن کے اللہ ہوئی ما کتاب را لگلے لی تو بینا لنال چه خلقو تے بیان کا که خلق اختلاف کئے که خلق اتفاق کئے ساکار سرے بیان دے لی تو بینا او دا بیان تاسو گورے یو پانا مخ کلار شے بیاد اخبر دے لرازم سلوش پہ تایاتو گورے تاسو پر بیان باندے یو پانوالوی سلوش پیت آیات وما انزلنا علیک الکتابا ندیر آلیگلی من پتابان قرآن الا مگر آلیگلی من دید صد پارا لتو بینا لهم اللذی دید پارا چه بیانی کی دی خلقو تا اغا کتاب بیان کی اغا مسئلہ بیان کی اختلفو فی چه خلقو پا کسا کرے اختلاف کرے وایره تو خو وی چې اختلافي مسائل ما بیانوا نو قران کې خو الله ویل تو بینا لهم الذي اختلفوا فی بیان کرے خلقو ته هغه کتاب هغه مسله چې خلاف کرے خلقو پائے گی و بابا ثومنم کده قران ومنم قران وی بیان کا او ته وی می بیانوا دلته وی انزلنا الیک الذکر لتبین للناس احفظ دراشد النحل خبر دغه مقصد پاتې لري اخر د آیات کې لتبین للناس ما نزل الیم ها ولعلهم يتفکرون قران می دل را لګلې چې خلقو ته بیان کا دوی موجا قران می دل را لګلې خامخا چې دا خلق يتفکرون سوچو کی قران کې بس سوچو نه کې دا نه کې بس الف لام الله والناس ختم شو شبینه ده خانه به بل پوي او نه بل نه په خپل پوي ها زمونږه یو ملګری دی هغه وی یو افس به راوستو افس سره خبره خلکو کولا چې افس موږ له ختم څنګه کې سورځو کې وې زمما خدای قسمه ختمونه دي تاسو دې کې سوچو کې یو د 500 ختم دي یو د 200 ختم دي او بل 500 ختم دي وې دا څنګه وې دا تاسو سویم کړ وې د 500 ختم دارې چې نه بس پويګم نه به تاسو پويګې د 200 روپو ختم دارې زب پويګم خو تاسو به نه پويګې او د 1500 ختم داده چې زبا پویګم تاسو بم پویګی بیا یو داده ختم نه دی د پاره قران ذکرې الحمدلله زمنګ طلبا چاغه قران خوان هم وی قران ذکرې حافظان هم وی او خ ماهران یو قران کې سوټ هم کوي اغه حفظ کوي اغه دا تراوی کوي اغه ختمونه کوي خو دې طریقه باندې نه کم چې دې بازو خلکو دا ځان له یو ټیکر جوړا کړی دا باز خلکو یې کنه دې ذکر چې کوي سار کې هو الله هو ولکه دا هو څه شی رسبلا باز لګیای کنه سار کې لګیای ما خستان کې لګیای نه نه قران با به سوچ نه وې حدیو جنا قران لستلې شي خو الله را لګلې او د سوچ د پارا لعلهم يتفکرون چې دې کې بس سوچ کې ها دارنګ سورته سواد یو کم دیرشم آیات وګورئ. یو کم دیرشم آیات. کتاب انزلناه مبارکون لیدبروا آیاتی. کتاب مارا لے گلے. یو کم دیرشم آیات د سورت سواد دروشتم سپارا را. کتاب انزلناه الیکا مبارکون لیدبروا آیاتی. مارا لے گلے دے قرآن دو سوچ دو پارا چھ دیکھے با سوچ کے دیکھے با تدبر کے بے سوچ با قرآن نلو لے لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. ابیابت نصیحتو پندخ لے نو چھ سوچ دیو کو نبیات نصیحتو ہم واخلا دیو جنا البرحان تفسیر دے تفسیر البرحان امام زرکشی سلور جلد کے پائی کے اغلی کلی دی تکرو قراءت القرآن بلا تدبر تکرو قراءت القرآن بلا تدبر مکروح دی لستن القرآن بید سوچنا. قرآن لستن خلی چیز سوچ سر نہیں یو خو زدکله دا زدکله به کې خو چې زدکله دې وکړه نو چې بیا قرآن وې نو سوچ پکې کوه او نو سوچ به هله راځي چې قرآن خو دې زدکړې یې که نه نو چې زدکې نه دې وجنه د امام ابن قیم رحمت الله علیه کتاب دی فضل العلم والعلماء پای کې اغلی کلی دی چې دا جهالت دا د صفاتو د جهنميانو نه دی ناپوئی دا دا جہنمیانو صفت تے اور اشتیام دا زکر جہنمیان چھ جہنم تلالشی صورت ملک رازی نو آگئی با دا ناپوئی خپل اقرارو کی چھ منگ ناپوئیو زکر جہنم تلالو کہ منگ زان پو اکرے انگا جہنم تنور آگری. قالو لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا بی اصحاب سیر. ہائی کمون قرآن اور دلیو یا من په قران ځان پوې کړو من با جهنم ته نو راغلی خو کاش نه پوېونو ځانم جهالت کې ساتلې او ځکه نن دې جهنم ته وګرځېدو. لدا نه پوېو جهالت دا صفت د چاره جهنم یانو. سوره اعراف کې مرাজি سوره ملک حیو لسم آیات دې لسم دارنگی جہالت صفت دا جہنمیانو گوری. جہالت خشے ندے گوری زان کو ایک اول غالی. سورة آراف یو سل یو کم اتیا آیاتو گوری یو سل یو کم اتیا سورة آراف نحم سپارا. ناپوئی او جہالت دا د صفاتو د چانه دي د جهنميانو نه. ولقد زرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس قلوب لهم قلوب لا يفقهون بها. وګورا ما پیدا کړی دي ډېر د جهنم د پاره په خپل علم کې د جناتو د انسانانو نه. ما جهنم نه پیدا کړی کم خلک آغا خلق چدا غیز لو نشتا خوزان نپویا کئی پاغی بانو قرآن کے ظلمی و لور کا خوزان پویا نتا دا ماف دن بانی نو جہنم نمی پیدا کنو. ولہم آیون لا یبسرون بیہا آغیلہ سترگی دی چنیوینی پاغی بانو قرآن سترگی و لور کلی خوزما کتاب پی اندی دا. ولہم آزان لا یسمعون بیہا او دا غیر پارا وگنو چناوری پاغیبان قرآن. دا دا فهم اسبابو دا دری زلو سترگی او وگنا. نو دا دری والے جہالت کی پاتی کلل دا دری والے چناپوئے کی پاتی کلل نو جہنم نمی پیدا کنو. نو اولائی کا کلنام دا پشاند زناورو دی زناورم پدی نپوئی گنو آغم پوانشا بلو مزل اولائکا ملغافلون. بہرحال جہالت پوری خبر چھے کم انسان قرآن نزدہ کے سوچ نہ کئی نو دا جاہل لے او دا جہالت سبب دسرے دا جہنم دیکھا. الله دې موږ له علم نصیب کړي. او هغه علم د قران او د سنت دارنګي نو دریم سبب قران کې سوچ کول، دریم ادب او دریم شرط د قران د پاره سوچ کول، لمبه وقت خودل او دویم دویم سوچ کول. دو بیان دریم شرط او ادب د ذکر د قران کریم د پاره حاضر دل د زړه، ظاهر که خو حاضر دے خو توجه پکار را کاملا ناس دل دائی ازرادی پا ثواب دفتر کی گردی، ناس دل دائی ازرادی پا دکان پا بابار کی گردی، ناس دل دائی اولادی پا مدرسه کی دا کوات پا پینڈی کی گردی، ناس دل دائی اولادی پا کالج و سکول کی گردی. نو دا گوره دا حاضری دل کار دے دے که نو رکھئی، توجه کامل پکار دا او قرآن پا دے زور کئی او دا ذکر کئی. حاضر دا نفس سرا دا حاضر دا دلو هم پکار دی. سورت قاف گو رئی تاسو سورت قاف او زبا تاسو پا دی ادبونو شرطونو بانے دا قرآن نایاتو نخیم. سورت قاف یو کاف رئی و بل قاف رئی شپگشتم سپارا شپگشتم سپارا آیات نمبر دے 21 ملی کا 21 نرے 21 نرے غلط مو آئے ما مغلط ہوئے کن آیات نمبر او دیر شمدے سورة قاف شپگشتم سپارا آیات نمبر تک اداغو دیر لری پور رسائی کی گی ندیز دک لگی گی ندیز لکل کی گی نغلط حسیز کوشش پکار نرے او دیر شم آیات ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السماء وهو شهید. یقینا پر قران کی آواز دے نصیحت دے خود چا پر پر کی آواز دے زڑے لمبے یاد کرے دانہ جیسے دنا سینو اس جوسرا اس جوسبا نکان نکی گی لمن کان له قلب د پارا دا چا دا چا چا دا غزلوی زړه دلتوی زړه دلته لګی دلې دویم اول قسم او یا وغدی وغم غری او زړیم لګولې او دریم شب و هو شهید او دې متوجه حاضر هم متوجه دې د جسی سرا او زړه هم متوجه دې حاضر القلب و حاضر النفس وی نو علب قران زکیږي لمن کان له قلب یو او القى السماء و شهید. تو چه دل تا ناسی قرآن تا کلک که ناسی دا دنیا سیزونا بازار پزان بند کا بس و بند نو بیا گورا او کنا کنا یو خوا او کنا بل خوا نو نقصان دے گوری خوا قرآن نزدگی او القى السماء و شهید وگدی سو ادب نشو درې سلورم ادب د ذکر د قران د پارا پاکواله شرط ده. پاکواله چې انسان پاک وي لکه سورته واقعا سورته واقعا آیات نمبر یوکم اتیا اوشتم سپارا آیات نمبر یوکم اتیا واقعا انہو لقرآن کریم. خیر زملانے امتا سملانیوی ہے خیر عدد بشویو بلسلا خواول تا صدا میرا بانیو کی دا سورتون ازدہ کی نمونا لکھ کوششو کہ ایسن سبق کمی دے واقع سنگ بیزدہ کوئی لکه فاتحه بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف راد ابراهیم هی جنال بنی اسرائیل کام مریم تو عام بیا حج مومنون نور الی اخری دست. نو هر سره چې زه وېما نو تبا بالکل اغزه باندې رسولت راړې تابا جی کنه که یو زیوی لکه صورت بقره که آیاتی نو دا درشمه چی پارا کی گلدی دا گلدی نه نه دو درشمه که نکردی سی پارا خوشتا دا دیم خواما خیم جیر سی سر نگا نا خوزا اپی سی تا صبح ترا پیادا ہو جا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ نبو مسا کئی دی قرآن لرا قرآن دیر خیستا کتا دورا پاک رے اللہ وی پاک خلق با دی ترکینی پاک خلق با دی لمسا کئی زکا کتاب پاک رے وَإِنَّهُ لَكِتَابُ نَزِيزَ کتاب تا دیر گران دے نو پاک خلق بو تکینی زکر دیر گران دے نو پا پاک بکینی لا یمسوهو الا المطهرون دانه چه گندائی زان صفاکا وسا پور چار سے شویدی کری دی باس چه دو قرآن در سکین آسی دی بدنن نا آدو کزم آستا چوٹی دا دو گنا اللہ دا دورد قرآن کریم سبب زما درشت او دا ہدایتو کرزوا الله سبب د منکی دود گناهونه زما دا دورا یو ذریعہ وکړلوا ته سوچ کوا ان شاء الله الله به منکی او ظاهرین پاکیا باطنین پاک امام مالک رحمت الله علیه زاغت درس کې با لوی لوی جنرالان او افسران ناشتو دې درس کې ډېر خلکو مزه اخلي ګرین نن زمنګ افسر درس تکینی هانن زمان لوی سره د دنیا پیسر چلوی ده هغه قرآن تراجی که ده قرآن مقابله که ده ده اگر درس پا قالینونو بانه باو زکا چلوی خلق کینی ده دنیا نخواب خواب پای خط درس هم پای درس بانه سکه خرچی هم که سو قالینونو یوری سوک سکه سوک سکه نو ده اگر درس پا قالینونو بانده باو او لوی لوی افسران جندلان با ده اگر درس که ناستو نو آغا با چکره که ناسته ده نو صفا کپلی نوی لکه چه دوره معتبر خلق بناسون ده آغا جامی من بیا صفا روزانه بدلی ده نو چه در تا با کده که ناسته ده صفا کپلی نوی اوزان مزین کلی و خوشبوی بیپزان لگولا معتبر نو یوزل ده شاگردان و تپوسو که وی حضرت تا چه در سکنه دیر زان ده خسته کلی دیر خیستا ناستی مزین خیستا صفا ناغور دوی قل من حرم زینت اللہ چا حرام کرده زینت دا اللہ دا اللہ خواست دا خو صفا کپلی سین شو دا خو خواست دی نو چه سور یو انسان خیستا کتاب تا خیستا کینی خو خیستا رہ کنه دا چا حرام کرده نو یو با من ظاہر کم خیستا کینو صفا کپلی ها کنوی وسنگی گی اغا با صفا شوی او سلوگون دی خیر دی سمامولی سیز پزار لگول سین تا دی میلا میلا که خیر میلاوی گی که اگران نوشو اغسته نو ارزانم میلاوی گی چه صرف ازکا دا موسم دی دا گرمی پا آره طریقه صفا چه زمام ملگری تکلیفو نرسی بلا چه دا دو ملگری خوزمانگ سرخوا که ناستی کنا پو گو بانده دوار فرشتی دی نو آغا لیکل کئی نو چه زمان پو گو آغا فرشتی ناستی ری او من نبوی زی غلط نو آغا وو یار ستا ناستی او دا کیسا زب تنگی ما لیکل سم نشم کهو ده نو چه کم سے کم لگ منگا صفائی سرکی نو گو ره حدیث ده تو فرشتی باقی دا ناستی ری او چه کل بدبودار شه انسانو خوری ساب حدیث ده نو آغا فرشتی تا تکلیف وی دا آغا دخلی دا بوی دا وجنا نو دیو جن نبی علیہ السلام منع اکلا پا آغا سیز پا خوراک چرا غین سدی بویزی لکا اوگا لکا پیاز لکا مولی بازی گنا چھو وہ ڈکارم بیاو کی پرشتا سکے اٹول جبات دی پا تکلیف شی حدیث کی بیار آزی چا خیر خسیز دی خوری خو یا پا خوری اوگا او یا پیاز که پاکشی نو بیا بوی نکی ترکشی که نو بیا بوی که بیا نکی او یا چه خوری نو روز تو پس داس شیخ را چه اغا بوی داغی سکی ختمی نو خلکو پا تجربی کری دی دین پس چه معمولی گل او خوری خوک شه نو اغا بوی داغی ختمی بہرحال بوی ناک سیز نا منه پکار دا چې جماعت ته سړی راځي قران ته سړی کینی او نورم صفائی لحاظ خشیره صفائی خشیره بس لا یمسو الا المطهرون خیستا جامع خیستا زی حضرت جماعت خیستا قرآن خیستا زی خیستا مکتم خیستا انو دیر مدد کے بیا حداسو عدبو نشو سلو پینزم عدب زان دو گناہنو نا کوشش کول چه زان سڑے دو گناہ نا بچ کی دلوی گناہنو نا زان بچ کول د شرکیات و نظام بچکو ځکه شرک لوی ګناه ده. حدیث کې راځي یو صحابي راغې ته پوښتنه حضرت نه کوي ایو ذنب اکبر حضرت کم یو ګناه لوی ده. نبی علیہ السلام ورته وایي ان تجعل لله ندا وهو خلقت دا الله سره شریک پیدا کول دا عظیم ګناه ده. نو چې قران ته منکینو نو کم سے کم چې موږ دې ګناهونه لوګون دي ځان بچکو یا د بے حیائی نن سبا دیر گناہو ننی دا بے حیائی دا نکانو بد فیری دا دا زنا بد فیری دا جواری دا نا پارون شو غلاغان شوی دینا کم سے کم لوگوں نے گوریس پکار دے یا دا یو بد سرا حسد دے بغض دے کینہ دا بائیکات دے دا سی زنا گورے پزین دیلوی بوج غرزائی آکتا سرا دیرم کئی خطو تا مخ کی سلام کی مخ کی شک سلام ایواغ استید او کوئی نغسید تو خط اخلاص شکن دو گناہ را یو سرے تا سرا خبر نکی نسرا بغض او کی نسا دی نتسکوا چتا بس اگر سرا سلام کی مخ کی گا کہ سلام ایواغ استید ام خدا او کوئی نغسید نو ام تو خود گناہ نخلاص شوی نزان دو گناہ نبچکول او لوی سیزا دو دنیا مینه رخا دو دنیا مینه چه کم سره کرالا نو گره قرآن نزی آئی تا علامہ سیوتی پر خپل تفسیر الاتقان کی دو قرآن دو منی دو پارا ذکر کری یو سو سیزونا چهار انسان دو کوشش نکی دزدکل دو قرآن چپائی که دو سو سیزونا موجود شو یو دو دنیا مینه دنیا گتن خوشتا خپل کاروبار کوا جائز خود دنیا سره بلل نه لګي اطمینان په دنیا نه حاصلې مینې بور سره نه کې بس لا لا لا لا لا لا مینې بور سره نه کې دوی دلوی ګناہوں نه بزان بچکه دوی دلوی ګناہوں نه بزان بچکه سیوتری کری او دوی د بدعات نه بغریس کې پریس کې بیداتن از دلاله نپویی گی پا قرآن بانیزان دینا سوی زمان نزدگی گی و تا بیدات که شمی تا پخی جمی تا پخی کلید تا که قبرون تزی دا غریبانان باز دیری دا بیداتو ککری زنان ری کورونو که نو آغا پا قرآن چه تا پویی گی یا بیداتی چا آغا بیداتو که ککر ده یا دو دنیا فمینه که ککر ده یا پلوی گناهونو که گیر ده نو دادری سزنا علامہ سیوتی ذکر کری دی چه دادری سزنا دا قرآن نمانی گردی دا فام یو لوی گناہونا او دیم بدعات او دیم دا دنیا مینا اللہ دا زمانگ ندازری والا لری کی بیاغورا چه قرآن با انسان سنگا پوئی گی ذکا فاہم دا قرآن نجمع کی گی دیو جنا سفیان سوری وی لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحتام في قلب مؤمن ابدا نجم کیگی فهم دو قرآن نجد یوجه کیگی ذکل دو قرآن والاشتغال بالحتام او مشغول کیدل پا دنیا کے حتام معمولی سلد دنیا فی قلب مومن ابدا فضلد مومن کی ہمیشہ لا یجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحتام فی قلب مومن ابدا منا دو دنیا او فهم دو قرآن دوالا یوزے کی نجم کی گی دا دوالا بنی دی بنی جمع کی گی یو خبره کوي نو بل په دپا سره خېږي وي ته به کې چاره وي ته به کې چاره اوسته او تاسو دواړه خاون را اوسته. ها امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي زمن شیخ الحدیث الله دې په رحمت نوريږي موږ ته ویلو یوزل امام بخاری او استاد او حجلت تلو طواف کوي کنه الله دې مطول بوزي ار وخت زبادات تذکرې کوم تاسو امین وای یو ټیم بداسي چا ټیم بد قبلی دوی ا فرشتي هم په امینو کې بارو امینو شو تابا الله مقرر کی رہا جا دو امریکی نے حج گران دے درینیم لکھ روپے سکال داخل ہے درینیم لکھ رچا اس کی اللہ تاسان داغا تواب کا داغا تواب دوران کے آغا وئی امام بخاری استازو نو دنیا ہم سے بڑا خبر ہے نا نو یا اللہ دنیا ہم را کے یا اللہ دن من نصیب کا اللہ دو دنیا و دو دن دوار سوال کئی خامخا دنیا پکاره چې اوس دا چې نو ته مسکه چې دنیا د سرهین الحمدلله اسباب به برابرۍ ها پدې به خرچ برابرۍ ارث به برابرۍ نو ظاهر کو خشه یو خذو اخذم طواف کوي ځکه طواف کو سری او خذ ګرد ور رواني نو اخذو تعالی نزی شو داینه په جنګ دا عالم دی امام بخاری استاد دی و اے سریا تا د سفیان ثوری قول نه دی اوریدلې لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحتام في قلب مؤمن ابدا تو خدوال غالي ده تواف دوران کے چه دنیا امرا کا او آخرت امرا کا تو تا سفیان سوری قول نده او ردلے چاغوی نجمع کی پویا دو قرآن او دو دنیا منا پزرد مؤمن کے ہمیشہ دوال بنی دی بنی او حدیث او تا بیان کا چه ده دی دوالو مثال ده بلو ده دوالا نجمع کیگی دوالت مغوالا ها زنانه که دوره گوره زنانه دیری پا دین مهینی دی گوره خواب ها ده دیرو مولیان ده زنانه گوره اکلکی می قابل امی عمل کون که امی اللہ ده منگل عمل نصیب گی دارنگی ها بد کردارا بد چلنا بداتی لہو ناکار خلقو لچر علم دو قرآن نمیلاری بداتی منگا گا چاہتا وائیو کزیما و کبل لے چیو کار پیغمبر نئی کلے او دے کئی او ثواب و توائی فدی با نظام پوئے گئی منگ چاہ سا رسد ہوئے ناد نکو کاغا زمانی طالبانو کی کاغا پا ما کی کاغا پا امی کی کاغا پا مولا کی کاغا پا خد کی کاغا پا پیر کی ہم منگ سو ٹارگیٹ کرو نو گو رے مقصد آغا سیز چاغا پا دین کی نئی ایو سلے کئی او ثواب و توائی ناغا سلے آغا بیدت تے پا دین کی بیدت مانا پا دین کی زیادتے رے او ثواب و توائی نو داغا فبارے کی زنن مصری قول اغا ہوئی اب اللہ او یکرما قلوب البتالینا بمکنونی حکمت القرآن انکار کرے اللہ چھ باطل پرسو پزلک اللہ ملغل رے دو قرآن نا چھئی د ها باطل پرسو پزلونو کې الله د قران من غلره نه شي بالکل زړه نه کړي دا باید هڅه دا چې په قران وای خو په مقصد او د لم د قران باندې نه پوي کته دا یو مثال پیش کی چې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا یا او کشیب من السماء څه به ترجمه وکړه ترجمه خو د لو کې دا لفظی معنی و دا دې مقصد ما ته بیان کا د دې مقصد سره نبی آبا کلا بانگا و کلا بانگا و کلا جنگا با جنگئی ننشی الحمدللہ پدے پاک رونو خلق پوئی گی اللہ دے زمین رونو پاکی چپے پوئیشو حلا یمسو اللل متوہرون دا سا ایسو شرطونا ما بیان کلا دزدکل دا خوئی دا قرآن دا پارا یو وکی خودل دویم سوچ کول دریم ذری کہا دغه څنګه زړه ته پوس کوم دغه څه ظلم او توجه ساتل بل شپه کې سو او داس کول په پاکي ګورا په دوالو سرګلون دی غل څنګه په ترتیب یاد دي او بل ځان د ګناهونو نه د بدعاتو نه ځان بچ کول دا سو ادبونه من بیان کړ اوس ګورا هغه ادب یو داسې شی دی چې ادب د چا په ذکر کو او دی خودو او پی سم نشو نبیا سادی سیب یو دیر خیستا ویلی دی خوا دا منگ تا قرآن دا دبون را کری دی او منگ سم نشو حنو سادی بابا دیر خویلی دی سادی اوی سادی یا شیرازی یا پنده مده بدزات را بدزات چون کامل شود گردن زند استاد را او سادی بدزات علا نصیحت مور کوا چه بدزات وی کمسل وی نو آغلا نصیحت و پن مور کوا ولی کاغ پورشو ستان نصیحت علم حاصل کوا نو آغا با اول دخل استاد فگریوان کلا سچئی او دا سمان دیر بولی دخوا راغلی بلکل دا اسم خبر نی قرآن تعلیم اغتا منگو کو واز و نصیحت اغتا منگو کو ناری نو کموی علکانو کموی زنانو کموی زدکل حاصلے کی او بیا من پس لگیا یو خبر کئی منگو زلگیا سادیا قول لینو سادیا شیرازیا پندہ مدہ بدزات را بدزات چون کامل شود گردن زند استاد را او سادی بزا طلاب نصیحت او پن مور کوا ولی چاغه کلا کامل شي استا په نصیحت اغستو باندې راول بستا او دوستال په ریوان کلا سچي ها دا به زمنګ شیخ صاحب ویل رښتیا خبره دغه تم داسې مقابله کې بیا ولاو دارنګي مولانا روموي از خدا خواهی از خدا خواهی توفیقی ادم ادب وجه تو خدای نه توفیق د ادب غواړم از خدا خواهی توفیقی ادب زده الله نه د توفیق او د ادب سوال کوم غواړم بی ادب محروم ما نه د از فضل رب بی ادب د فضل د الله نه محروم کیږي چا چې ادب نو کو د دې آداب ما چې د بیان کو نو د فضل د الله نه بسو ګرځي محروم بو ګرځي بی ادب محروم ماند از فضل رب بی ادب محروم پاتې کیږي د سنا د فضل د خپل رب نا او فضل قران ته ویل کل قلب فضل الله الله زمون محروم نه پاتې کی الله زمون په دې آداب باندې برابر کی اغه اسباب یو سو خیم د قران د پاره ځکه چې تاسو به دا ځکه چې دا عمله منګه سي ناشتي بس دې کې سم ملاويږي نه قران زده کړې سره د قران حاصلولو سره د قران خودلو سره اوسې زنا انسان ته ملاويږي او نعمتونه انسان ته ملاويږي ځان سره دا وریږه او په هر یو آیت ته خیم یو چې سو قران زده کئ سو کو قران نصیحت قبلې خدا غد پار واعظ دا قران سبب دو واعظ ګرځي د نصیحت ګرځي لکه بق هغه ته لوی خیر ملاوی په قران باندې لوی خیر دار ښا سوره بقره 201 نمبر آیات دریمه چې پارا شروع ده نو دوی مسی پارا واز ملاوی گی دی سر رہا 231 نمبر آیات واز او نصیحت قرآن سر ملاوی گی 201 دیر شم آیات آیاتو گده نمنا شروکم وذکرو نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم به یاد که نعمت دا اللہ پتاسو اواغ کتاب چرا لے گلے پتاسو دو قرآن نا گر اللہ وی قرآن یاد کئی والحکمہ او یاد که احادیث دا پیغمبر پاک حکمت سنت یعظکم دا سے بیان ہے کہ نصف فیدشتا یعظکم بی وعظ و نصیحت قیتا سو تعالی بی پدی کتابو پا حکمت سرا قرآن در تا بیان کو نتا تے وعظ و نصیحت در کا چھ دے باندے لار شاو پدے بانے مزا اللہ دے منگے کی پیدا کی نو یعظکم بی وعظو نصیحت در کئی تاسو تبی پدی احکام سرا ما ذکرا که کتاب دیو که حکمت تی نو یو قرآن سبب د څه ګرځي واعظ او د نصيحت ګرځي دا د واعظ او د نصيحت کتابو دارنګي وګوره تاسو او په زوستم آیات نو سوره یونس یو لسم سپارا 11 سوره یونس آیات نمبر 57 او په یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور اے خلقو پتا کې کراغلی تاسو ته واعظ دا څنګه واعظ تاسو بیانېږي ګوره خسته خسته واعظونه نصيحتونه بیانېږي لکه یو سړی ځان ته خپل بچی کې نه اواز او نصيحت او تکي امنیاتی یلی کلی دی چو قرآن کریم دا اللہ وعظ دے من تے وعظ کرے دے یا ایوہ الناسو قد جاتکم موعظتم من ربکم اے خلقو پتا کیک راگ لے تاسو تا وعظ نصیحت من ربکم دا طرف دا رفتا وعظ دا چا دا طرف نا راگ لے دے دا بندہ دا طرف نا لے من ربکم دا طرف دا رفتا سنا لیو سبب قرآن سره نصیحت ملاو شو قرآن سره واعظ ملاو شو هغه واعظ د الله واعظ دی یو الګا ته قرآن د سره دی د الله نصیحت قبلو نصیحت او نصیحت دی کوم دی کې مراد الله نصیحت دی سره شروع شو تا یعظکم بی قد جاءتکم موعظه من ربکم یاد به یاد نه لیدا دویم قرآن کریم سبب دی د نه غلاره قران تزکه کینم چې ما الله پنه غلا روان کی ته بیلار او بیلار ما چې قران مزدنی او په قران باندې نیم روان نو نه غلا د قران وا قران لزما قران زکم انشاء الله می پنه غلا باندې روان کی انا مو ګره نو دویم قران کریم سبب د نه غلا لري ته باندې نه غلا مندشی سوره انعام اتم سپارا یوصل دری پنزو سمایات 153 اتم سپارا سورة انعام آیات نمبر یوصل دری پنزو وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَا فَتَّبِعُوهُ یقیناً دا قرآن کریم زمان دا لارا نیغا قرآن زمان نیغا لار دا اللہ وی فَتَّبِعُونُ تَابِشَئِ تَعْسُدِ کِتَاب فَتَّبِعُوا تَابِشِي دَدِي كِتَاب وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مَتَابِكِ گئی دَنُورُ لَارُو دیر اللہ خلق جولی کری دی کنا سوکوی ما پس رازا سوکوی دپس رازا اللہ وی نیچا پس بندی وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَا زمان کتاب دانی غلازا دی پس دارشا بلچا پس بندی دارنگ دی صورت انعام یو سلش پکشتم آیاتو گو رئی یو سلش پکشتم 126 وَحَاذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا قرآن کریم لار دا رب استادا نیغا نپد نیغا لار باندی روان شاپ نور لار پس مزا نو قرآن کریم سبب دا سو کر دی دا قرآن سبب دا واز دے او قرآن سبب دا نیغا لار دے سره پنی غلار بانی بوزی ها ده کگو لارو نه بچ کئی کگو لارو نه بچ کئی خوچو قرآن دزده که اللہ ده زمنگا قرآن دزده که درم قرآن کریم سبب در رحمت تے قرآن کریم سبب در رحمت تے فدیسرا رحمت ملاویگی لکه سورت اعراف تاس وقتی را لولیو دو سوا سلورم نمبر آیت تے نہم سپارا سورۃ اعراف د اخری آیات نو دو نا درم نمبر آیات ده اعراف چې کله ختمیږي کنه دو راغې نو دو آیاتونه مخکې 204 و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چې قران دې کلا واورید وغږ دیو تکې خدا پتا صبر رحم شي نو قرآن سبب د رحمت ته د رحمتونو کتاب ده. دارنګي سورت یونس وګورئ وختیم روانو. سورت یونس یو کم وکم شپیتم آیات 58 نمبر آیات یو لسم سپارا سورت یونس. قرآن کریم سبب دے در رحمتنو. قل بفضل اللہ و برحمتی. قلوا پیغمبرا پر فضل دا اللہ او پر رحمت دا اللہ. تو در رحمت کتاب شنا او مخ کی آیات کم تیر شو. وهدى ورحمة للمؤمنين. قرآن وكرحمتنا غالي نقرآن تكينا وكني غلال بانت للغالي نقرآن تكينا وكوعظ ونصيحة غالي نقرآن تكينا رحمة للمؤمنين. تارنگ قرآن کریم سبب دو خوش آلے دے. سنور موجا قرآن کریم سبب دے دو خوشحالے. چه سڑے قرآن تکینی نو خوشحال خوشحالے. اس شے بوسرہ نگلے ہوا ہوا کہیو یا اللہ چاہ میشہ دا غصوینو تا سبو گولے انشاءاللہ نو خلوم بای دا زخیر سڑی بانے آگا گرد و غبار ان پروت دی رو رو بدا صفا کی گی انشاءاللہ دا چه کنو بیا آخر کی ختم کی گی او دا طالبان نسخہ تی گی بیا جاری و یا اس طور کل وقتو کل ردوی خودیل زد تیرے شنو دا د خوشحالی سیز دے ها پدی خوشحالی ملاوی گی لکه دا اگورا دا سورت یونس اتا پنزو سمایات اتا پنزو یا قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو فبذالک فلیفرحو. الله وی پکار دے چې په دې خوشاله شي و خوشالي او کا چې الحمدلله زنا لري خوشالي او کې چې یا الله سوره احسان را سره وکړه چې درې کال موږ د دې درسونو نه نا امید او محروم شو درې کال افم بندو مخکې موږ دورې درې کال نه دی کړی کنه 2008 کې زمونږ دوره شوی و په افم بیا راغې نه پس نو 2009 2010 2011 او 2012. ها الحمدلله خوشحالی په کار چې زمونږ چې څنګه په مسجد قباء کې درس کیږي دوره د زمونږ کور کې ماغه ته دوره چالو ده الحمدلله. څنګه چې په جمعات کې درس روان دي د زما په دکان کې ماغه ته درس روان دي الحمدلله. نو خوشحالی ده کنه د نه بل خوشحالی شته فب قران ته خوشحالی ویلي فب ذالک فلیفرحوا پکار دے چپ دے خوشحال شی مخلوق خوشحال شی. دی آیات لاندے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لکھی دی اللہ دے پہ رحمت نوری گی کتاب التفسیر کی اغوی چی یو انسان د قرآن نا علاوہ دو دنیا پسی زنی خوشحالی دیر اکلا نو فقط تعدا و ظلما دے ظالم دے او دا تجاوز ہو خوشحالی وشتا ٹھیک دا بچے دے کامیاب شو وعدہ دے اوکا بچے دے اوشو وزارت میں لاؤ شو خوشحالی اوکا و آغا طول خوشحالی بعد دا دنیا کی دا قرآن دا خوشحالی نا کم ہی گنے کم خوشحالی با دیر گنے دا قرآن ختم ختمی ہوتا رہی خوشحالی رکھا ہوئی خوشحالی دا وہ قرآن تو خوشحالی ویلے چا خوشحالی اوکا افتتاح ده خوشاله او الحمدلله او چکم خلق په دي خوشاله واقع ده سيد قران پر راهنمایي روان دي زمره سه اسمان ده کوچه من ختم نه تاسو ځان یو غبل جوړ کړي خلق وای کنه افتتاح ده نو سه اسمان ده کوچي یو قسمته وای او ته وزمن الحمدلله ختمونه وي افتتاح غالي وي هم وای چاته نه په خپل سوق سمير عادي داغه مني اظهار کوي هنو هغه من نه منه کو او من عام چاہتا ہے اطلاب ذکر نکو چی پا خلقو بانی بیا بوج نشی. بہرحال نو قرآن کریم سبب دے دو خوشحالے نو آغاو دلیز جاتے ہوکا فَبِذَالِكَ فَلِيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا اجْمَعُونَ. دا قرآن کریم زدکو لو خود اللہ غردی دا غمالا چی خلقی جمع کئی خلق مال جمع کو او تا قران جمع کو دارنګي بل وجہ سبب پینزم سبب دو قران سرا دراتلو او د ذکر دو قران سرا مین راضی مینا قران سره مین راضی ښا دا چې مین راضی چې خپل بچی سرا اغه مین نه ای دا چې مین راضی چې خپل پلار سرا اغه مین نه ای دا چې مین راضی چې اغه مینا د خپل خاون سره نه ای دا چې مین راضی چې اغه من چې اغه مینا د خپل رشتہ دار سره نه ای اغه د قران وال سره تاسو دلیل خې مها سورت انعام سورت آل عمران وګورئ تاسو آل عمران یوسل دیم آیات دریم 103 نمبر آیات سلورم سپارا سلورم سپارا سورت آل عمران یوسل دیم آیات وګورئ نو قران سره هلکه قران ولزه کې بای مین راوالم د مخلوق سره قران ول زکه نی غلال باندې روانېګم قران ول زکه ها ول زکه د رحمت کتاب دی زکه زکوم نو مینا څنګه راځي اوس ګوره واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء الله ويتاسو د یوبل دشمنان وې مخه ته راځو د قران نا فعلف بین قلوبكم نمین واچو لاللہ دلونو ساسو ترمینزا من اللہ را وستا من پسرا وستا فاس باتم بنیمتی اخوانا نوی گرزولی تاسو پنیمت باندے اخپل نیمت سو قرآنو او گرزی ری پنیمت زما باندے اخوانا رون رونا رونا دور خواگنی سورا چلو قرآن والا خواگئی دا ډیر خوا دی ښه تاسو ګوره سور هغه د جلسې دی هغه د شی دی هغه د توري دی دا د کله می جلسې دی دا د هغه جانګری دی دا د هغه د جانګری سره خوا دا د هغه چترال دی دا د هغه بونیر دی دا د هغه د قبایل سیمه دی دا چې دا د دې دا چې بسې دا زمان کوي دا ګوره کم کم زینا حدا چې مینا ایوب سره دوره مینا کوي زما خیالي کنه چې هغه مینا زوی مرور سره به دا چې مینا نه وي وې زمانہ ملګری هم دا چې مینا راځي ها بات باتم بنیمتی اخوانا وګورئ دې تاسو په نعمت د الله رونا ګرځي او دا رورولی او دا مینا په مال نه راځي سورتی انفال وګورئ تاسو سورتی انفال انفال درش پیته لسمه سپارا سورة انفال لسم سپارا آیات نمبر 63 گوری درش پیتا وعلفا بین قلوبیم منوا چولا لا داغیت لنو ترمینزا مخی تیر شد صحابو لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفت بین قلوبیم پیغمبر آکتا دیر خرچ کرے وی ننبوا اچولتا لو انفقتا کتا خرچ کرے دا غمال چه پزمک گیری جمعیان طول کتا طول مال خرچ کرے نما اللفتا بین قلوبیم نمینبا نوا چولتا دا خلقو رنو تمینزا ضرورنبا تایو بلسر نو راوستی نو یو زکری ولیکن اللہ اللفا بینهم لیکن اللہ منوا چولا دا خلقو تمینزا دا دی قرآن پوجا الله وی زمین را ولم در قرآن پو وجا دا مین پا مال لدا زمینی والا او گو دا مال والا یو دا یو پاتی نجودا شی یه دا مال دا را نکا یه دا مال دا او زمانگ دا دین مینا که منگ دیر ہوا ہو که منگو تا دیر رد بدو آیو یه روی جی خیر ری خطایی اگا بیا من مافی خواری که بس زم مالا منگ ساسا پرواساتو دا مین پا سر آگلوا پا قرآن دا آگلوا دا صحابو دا چی مین را آگلوا چه نبی علیہ الصلات والسلام باندې دنیزی گزارونه کی غش پیوریږي ایو صحابی دے ها هغه پیغمبر نر وارو نه د پیغمبر بچیو او نه د پیغمبر تربورو او نه د پیغمبر رورو د صحابینو د لایات کنه حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ ها هغه څنګه ځان کوي چې کله غش راځي په پیغمبر راخ خپل ځان سکی مخی کی پا ما دی غشه او دگی خود زما پیغمبر دی بچی آنچه دا با ننزوی و پلارو کی خپل پلار وجب او یره بس نبه کوله مکو چه ها خی خی پوس کی دا مینا الله د صحابه تر منځه د پیغمبر سره په صدا او سوا په قران نه او سوا دا چې مینا چې نبی علیه صلوات و سلام او دس کوي او د نبی علیه سلام دا او دس هغه وبخت صحابه نه ورځي دا چې او تکندونه لوخي نیولې دي ها او دا مقابل تخي دا کافر تخي چو کافر او کتا سو زمنګ د پیغمبر بیزتی کول غواړي نو یا ساته موږ په پیغمبر دا چې مېنیو چې دا غد او د سوا شوی وبو هغه موږ زمکه ته نور کو نو دا غد بیزتی موږ غره نو شو برداشت کوله دا چې مېنو نن سبا په یو لیډر بدا چې خلک غیرت کی دا سو لیډر باندې ولا خوترا کړه خلک را پاجې ته پوجي کوې زمانہ لا او سپته ونه دیږي بیا او دا لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لیڈر دا دینو نن پہ منگم غیرت کو نن پہ ہر یو مسلمان غیرت کی چپائے کہ لوگوں دے اسلام او مسلمانی وی چا داغنم بیزے وی داغنم پس خلق بدرد ہوئی نو خلق سنب آغنا نفرت کئے وی توہین رسالت بعض خلق ایسے زبان بانے ہو خدا بیام دغم دے رہا او باز خلکو سره باقی دا بوس کئی بائی کاتونو سره دا مین اللہ پسرا او سوا دا پر قرآن مانا نو قرآن کریم سبب دی مینی دے خوا تو قرآن زدہ کا قرآن بیان کا دا خلکو دا سبب مین تا سر پیدا جی چاہ سیز با بچیر نو رکے او طالب اگر کئی نو دا بازی ملگری کنا اچھ دا جی تاریبان نو دا سیزون ایزان سر رو لگے دا حیرانے ها غریبانانی زوته دې ما له ځان فکر کاری ته ظاهر راشه ده ما خو نه می بری دي نو هغه شهر باندې پوزور و درې زه ملک تاسو نه شیخ استر دې وای نه خیر ده ها نو زه سوچ کوم چې دا نو سن ده می پی جنا او می یې جنا ها خدا هغه د زړه اغمینه یاد زنانه او داسې مینه زم داسې سيزونه هغه د عالمانو تور کوي او علماو د زم چې داسې به کور کې هغه خپل خاو نه خپل بچو ته نور کوي دا مینه په سره غلوا دا په قران باندې دا غلوا ها ما الفتا قران بیان کا قران زدکا چې د خلکو مینه داسې تا سره داسې بس پیسې لګوا او خلک جماعت ترا راو په پیسو کار نه کیږي ها نن دې کرواله او سبا د نبیا تختی په قران روانه وا چې څو اجل کې نو به تعالی درکې دا مینا په قران باندې راځي ولکن الله الفا به زبور دا چې مینا سعادت نصیب شو د مکه او د مدینه ها عمره راتلو ما نو یو کس ما ته خط او فراکړه ها نو او ته فما ته دې خسته کار شو ما ودا سنبال ځان سره کې خدا میزه به خپل استاد له توفه کوم چې ما ته چا قران خو دلې امی آغا سے لازم زمان اون لگی را حالان کے آوڑر قیمتی شے ہو میں نظر قیمتی شے رہے قیمتی استاد قیمتی قرآن ماتا خود لے اما آغا لے رو را خواہ حال میں تلو ماو چکم قیمتی قیمتی سزون ما کتل میں قیمتی دے رہے نو قیمتی سزون دے زان لے یوسم قیمتی خلق ہو لے چھے منگتے قیمتی سزون خود لے آو واقعی فزان ار سنگے چھو بوج میں کہے خود و میں دادا سزون بالم خپلو استادانو لا هغه مې اورو او هغه مې ورکړه ځان مې هغه ندی حاصل کړی کول مې هغه نه وروړي بن په بن په به کې ما یې خوړو مې چې زما کوړم ته خبر نشي او هغه ما چا له یوړو خپلو استادانو لا دا چې مینا نو ما به کله کله سوچ کاو مې دا مینا ځکه مې دې زه ته راتلل په دې ځای کې دا سې کار کول دا زما د استادانو او د قران نتیجه وا کاغې چې تمنګ ته صحیح راهنمایي د قران او د توحید نه وی را کړي منگ مدد ہے کہ یا با شرکاو یا با مقام ابراہیم کلاو یا با مسکاو لو یا با مسکاو خدا چا منگ دلتا کہ دا توحید دا حالات وینو او دا شرک تردید کو نو دا دا اے مرکب او دا قرآن اگا واجوا او دا منگ دا استادان نو ما اللفا ولیکن اللہ گناہی ہما تا نہیں ویلی جی مالا دا دا راولا خوزمانا دا غختل ولكن الله الفا بينهم لكن الله من واچ اولاد غيث المنزا لمنه پسرادی نو قران کریم سبب دسره دمنی ده کته چې ما سره خلق مینه پیدا شي یو خدا سي مینه چې حق م بیان وا خلق خوشاله ساتا او خوږی خوږی مسلې او تکوا یره پلان ډیر خو استاد دې ډیر خوږی خوږی خبره کوي نو اخو تیک ده مینه خود را دا خود اگر مینم بیا عادده چه پویشی و یاده که دوخو منگ تا سی بیان نو کره یارا اگا اصل مقصد منگ تا چه جنت تا پی سلیزی او توزخ نبی بچکی گی اگر چیز منگ تا نو بیان کره دارنگی قرآن کریم سبب دا نعمت تے قرآن زدکا نو قرآن نعمت تے نعمتون بدربانیو کی دا دنیا کم سره مالا مال کئی پا نعمتون بانی خوا قرآن سبب دا نعمتون دے سورة مائدہ شپک شپیت نمبر آیاتو گو رہی تاسو نا سورة مائدہ شلم آیات سبب دا نعمت بیس نمبر آیات شلم یو دوائی نو بیا بس کو دیکھا لنبائی رز دا تنگ نشے تا دیو ہمانگ نتنگی گو دیرہ مزا کئی ہو شپکم سپارا سورة مائدہ آیات نمبر بیس گو رہے قرآن نعمت تے ہاں قرآن تا اللہ نعمت وے رہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ يَا قَوْمِ ذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَا ہر اسمانی کتاب اگر نعمتو دین نعمتو کتاب نعمتو یاد کچی موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا ازما قوم اذکرو نعمت اللہ یاد کے نعمت دا اللہ چکلے پتاسو نعمت اسو دا اللہ کتابو تورات پاگا زمانے کی توراتو پا دی زمانے کی سشد نعمت قرآن کریم یا سورت آل عمران منگ وقتی روارا وذکرو نعمت اللہ اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا دغ آیات موسو 103 نمبر آیات آل عمران قرآن سبب دا نعمت تے نمینی ہم دے او دا نعمت ہم دے انسان دا دیر سیزنا پا دے باندے مالا مال کی گی او بل سبب آخری سبب نورم دے خدا آخری بس پس کم دے قرآن کریم سبب د ډیرو رزقونو دی قرآن د زدک د دنیا کې په ډیرو سيزونو مالا مال شي سبب د رزقونو یو سره وې زما رزق څنګه دی نو قرآن ته د لاس واچ رزق به فراشي یو سره وې زما کور کې پریشانی ده قرآن ته د لاس واچ پریشانی ختمي یو سره وې ز او وخت په ټنشن کې ما او ډیر په تکلیف سره مخې پریشانی ما قرآن ته د کې نه ټنشن ختميږي بس دا څه سوچو کا سورۃ مائدہ سبب دے د ډیرو خیرونو سبب دے د ډیرو رزقونو سورۃ مائدہ آیات نمبر 66 شپږ شپته نمبر آیات د سورۃ مائدہ شپږم سپاره وګورئ شپږم سپاره اخیری پاڼه ولو انه مقام التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم قد خلقوا قائم کرے جاری کرے پزان باندې تورات پخپل زمانہ کې يهود والانجيل او انجيل پخپل زان جاری کرے انجيل والو وما انزل اليهم من ربهم او کو جاری کرے اغه کتاب چې راځي کله شوی دیتا من ربهم د طرفا د رب د دینا دا الله کتاب قرآنی فزان جاری کرے دا الله لوزنو تو ګورا لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم نخامخا قران بکړو د خلقو من فوقهم د پاسنا و من تحت ارجلهم اولان دے دخپونا اللہ وی چاچ زما کتاب پا قلزان بانی امانا کتاب بیزدکو پا دے عملو کو دے بیانو کو نو دا ملوز دے دا قرآن والو سرا چے لأکلو من فوقیم و من تحت ارجلهم برنا اخکتنا خزانو کی زمارا مال کما سوئے دا یو پی ایس دیکھنا لا کلو من فوقیم و من تحت ارجلیم برنا اخکتن بی سیراب کم پا خزانو بس برنا بادشاہانو متبر خلکا او بسران اخکتن شاگردانو بچی بولو اور گئی برنا اسمان نبتیم پتیم برنا وریگی ټیم په ټیم ما چې کوم ټیم وی غوړې ها چې کوم ټیم وی او کتنا فصل نبا ډېر خېستا او زرغونی کیږي. ګوره د علما او تاریخ سره ګوري امام رازی کتاب دی که تفسیر نو قران خدمت وکاو دور سرمایا او سرنوا چې ځان به صرف قلم اغسته او کاغذ یې اغسته دور پیسې او سر نه او چې تفسیر ختمای نو په اخر کې لیکي مال الله دور مال راک چې سلطان ارسلان زمانه قرض دلان دیو بادشاہ بادشاہ زمانه قرض اغسته بیا خلک مهنت غواړي ها چا چې د دین صحیح کار کړي راهنمایي د مخلوق کړي دا هغه الله چې نپریږي خو زمونږه اعتماد په نشته کې نو یو سره به وي چې دا دور مال دل په زکاتونو کې او په سکه ملاو شو چې تا خاتونو کې ملاو شو که سکه ملاو شو لکه سره سوال کوي چې دا اوس سوال لازم کنه چې هغه د دین سره مصروف وو بعد خلکو دا علما مړه خیال اس کار کسب نه سوز نو نه خو خوري او خوش کې دا څه مصیبت ده دا امام رازی ته پوسو کا امام رازی خپل جواب کړي کنه امام رازی د الله دین خود خلقو تا کتابی لیکا دو در جلده که داغه تفسیر ده سره محنت کرده در قرآن ده پارا نو چه داغه نبا کم خان فارغه ده داغه پا مختلف و شعبو کی با برته که ده چا ده علم سرا ده چا تجارت سرا ده چا نوکبار آل خو پا اخپل اخپلا چوکی و شعبه که لگیاو نو چا غیب کل راتلل لخپل استاز ده ملاقات یا ده درس و تدریس ده پارا نو غیب زان سرا توفه پیش کلا خپل استاز ده پارا نو چا با چه ده سونه کاروبار کاو نو غیب توفه که سونا خپل استاز ده پیش کلا چا با ده ملغلون و کار کاو نو غیب خپل توفه استاز ده ملغلون و پیش کلا چا ده یو سیز چا ده بلسنا خطه خودو روانا اما جمع کولی یا په خپل شاګردانو په دین لګولې ها نو بادشاہ براته وی دي خیر قرض کې راکا بیا به در کوم خو خزانه ته ششوې ده بیا به در کوم ده داګه نه الله دور مال جوړ کو چې شاګردان دي خی کار خی بیا کنه چې شاګردې زمانه کې غو بتور کې ها اله شابه یرا دا چلې او خراب دي او نو کم کم زکار ست کم ها نو د سو کم کم سے کم چې لګ نه سکے دې ځان نه شاګردانه بچیانې درولې چاله یو یو پیست کوله زو غاجم درس کومه د دې ځان د پاره ځان د پاره هوته کوم دې لپاره سای کیرا هاتر دې پورې چې بچیانو سره سره ما د جنریټر الحمدلله هم غم کړي دا سره بالکل تیار پدای کې ولال دی را سره بیګا کسان ناغلو هغه بچوټی کول والا بجلی دا راوي مو غاځ چلالو ها دا بټی کو مې نه ما سره بڑا سپ نشته وې د سر مې جنریټر مې وتا ان کا وې دا خو سم کارو په ځکه موږ یې کله من کلا واشو شو هغه مو دفتر کا خپل کار برابر کو بیا لا مې موږ په دوره کې بیا ارس برابر ساتو ان شاء الله چې زمنګ درس خراب نشي خو چې بلنه اذر نشي غلطه کپره نه اذر راي نو ارس بیا خلکو غلط شي نو الله دې زمنګا حدا درسونه او دا واسطه د خلکو سره په قران باندې جاری وساتي چې دا کنکشن ختم نشي ها نو دارنگی امامی غالبا شافی رحمت اللہ علیہ دے ہاں چی اگر کلا کتاب دیکھو نو دور پیسے و سر نوی جزال نو پی کلم اغسطے وی کاغذ اغسطے وی نو پا ادو کی بے خط کاؤ پا ادو کو ادو کی بے رجا مکلو پا غی بے خط کاؤ ہاں او بیاوالا اللہ دور مال ورکو چی بیاو سر نزے کی دو سر وست نکی دا چا چې د الله د دین صحیح راهنمایي مخلوق ته کړی دا هغه الله داسې پرې خوده نه دی ها نو ځکه الله وی لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دی وی مال الک د کون به زوی سو خو ته سه مهنت کوه چې تا د الله تر کې کې نظر کوي دا رنګي وګوره تاسو قران کریم سبب د خیرونو دی او د برکتونو دی سوره اعراف وګوره اتم سپاره نهما د نهم سپاری لومبه مخده ا لومبه پاړه نهم سپارا لومبه پاړه آیات نمبر 96 شپږ نوی قران سبب د خیرونو ګرځین ولو ان علی القران امنو وتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض کچر دا کلو والا یواج مکہ مرام ندا ہر کلی والا آمنو ایمان روڑوے پا قرآن باندے واتقو زانی بچکڑوے دو گناہنونا نو دا ملوز دے چل فتحنا علیہم برکات من السمائی والارض ما با پرانستوے پا دیبانی خیرونا برکتنا دا براو دخکتنا دا ملوز دے خوک دی لغون دے کار کرے ولیکن کذبو لیکن دی تکذیبو کو دا دینا نو پا اخذناهم بما کانو یکسبون دارنگی سورتی جنو گوری تاسو یو کم دیر شم سپارا سور جن سورت الجن آیات الاخیم خور سورت الجن آیات نمبر 16 شپارسم آیات یو کم دیر شم سپارا سور جن وَأَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ککلک پاتی شوی دا خلکا تاسو سن لزے ٹک نہ کرے ٹک لینو وَأَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا کچے پکلک پاتی شوی دا خلکا پلارا دا توحید باندے پلارا دا قرآن باندے دا خلق لگ پاتشوی پلار دا توحید بانی دا قرآن نو لأسقیناهم ما ان غدقا لأرزقناهم ما برزق ورکلیو دیتا دیر رزقا دیری اوبا اوبا چه دیری پخپل وسمن پخپل وقت مناسب کی نو فسن دیری قاتسالی بیانی اچوبا نی نو قاتسالی بیانی اللہوی حق دا خلق لگ پاتشوی خلق لگ پاتشو نو ذکر مصیبت رضی اللہ من مخیو دارنگی سورتی دا دین دو سورتون مخی لار شیطاسو نام دیر مخی سورتی طلاق اتوشتم سپارا سورتی طلاق آیت نمبر دی 3 درم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وګورا څوک چې یریږي دا الله نه او بغرد یا الله دا غزه پاره اخلاصې د هر مصیبت نه وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ او رزق به ورکی دا داسې مقام نه چې دی په نپویږي لا يحتسب چې دا په ګمان نو ګمان په نو چې د فلانی زینب مال ادا شي ملاويږي دا شي بوله ملاويږي خیال او گمان کم نرازی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ او اللہ وی رزق بول ورکم دا سزینا چردو پی خیال او گمانم نئی لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ چاچ زان اس پار پالا ندا کافر اللہ دا غد پارا او کتب یرک سی کار کم نبیا بازما کنا امدنی خرابش یرک ما سک من لکی څکه دا هو یار ګران کاوه پتی دوړ کې قید بمې کې مل بمې کې حدیث وګوره حدیث واورا حدیث کې راځي نبی عليه السلام مرو بالمعروف ونهوا عن المنکر فان الامر بالمعروف ونهى عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا امر بالمعروف کوا دنی کو دعوت چلوا د توحید دعوت چلوا د هر منائی د شرکیات او بدعات او د گناهونو نا خلق من کوا نو یا ساته د اطوال سيزونا د انسان رزق نکمای د اطوال سيزونا د انسان نیټه نږدې کای ته مرګ مې یریګا د رزق مې یریګا حدیث دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی ها چاچی توکل کو په الله باندې ها چاچی توکل کو په الله باندې حق توکلی پر توکل د الله نو لرا لرزقکم کما يرزق الطير تعودو حماسا وتروحو بتوانا الله بولدا سر رزق ورتي لک څنګه چې برا پاوا کی مرغانو تور کوي مرغانو پوله پټیشتا ویلکه قران لازم نو کاروبار می خرابيږي که قران لازم نو دکان می شړيږي که قران ته کینما نو ذمہداري می خرابيږي نه نه ير بیا په سخر ما ماده خلک بیا په سخر مې دا سخر دا طالبان سخر دا غریبانا قران درس هم کوي او خوراک مولا ملاوي دی به سبخ رمیا ا حدیث دی ماته یو کس ویسو مې مارغانو خو نه خوراک کوونو په څنګه به خوراک ماغه له هوته چې کم دی کې خوګه شنو مې عزت دی انداز کم دی کې چې خوګه شنو الله ولا ور کوي کما يرزق طير تغدو خما سن وتروح بطانا سار پاشيږي اوګه ګړې د تلاش په سفر کې نه د رزق په سفر کې نه دي بس روان شي بس په کم دی کې مخوګه خخ کړه مارغان دی کنا او ما خام راجی ملے گیڑے زال سرے پا پنچو کم سرولی جالیلا قل بچولا اغم مالگی نی پولشتا نی ٹکداریشتا انی دوکریشتا خکارشتا خوراکشتا اینی میگانو تلے سرے سوجو کی دا میگان دی غطا بلائی مخکلی او روانی چا تیار کړی دا غلا پریشر چا کړی دی غلا چا سنبال کړی او تیار غلی ته وګیړم کې رواني خیالم کړی کنه څنګه ولا خدای پاک رسول کې رسای دا رنګي اغه پریدا دا میاں وګوره میاں د وګونو د وزینو پاغه وبو کې اغه د الله څنګه دې زقور کړي چې ته خیالم کړی از چرته ترکونه یا چې تفریلی یا چې تجازونه چا تشکری د غلو په جاده کې جدا دی سمندر د میاں خوراک دی دا شوی اغا زال نمنو شو غریبان آنو میاں نو بسور کی او غیر اللہ سنگ خوراک ورکی پا منونو حیو یو میای پا تنونو باندی حیران جی سلے چا اللہ تا دیل سنگ رزق ورکی دو آغا رب دے چا پا ابو کی میانو تا ورکی آغا رب دے چا پا سورو کی میگانو تا ورکی آغا رب دے چا برا پا آوا کی مارغانو تا ورکی نو آغا رب دے قرآن خوال نبی نور کی بشری اور کئی کافر لے اور کئی او هغه د الله دشمنان چې د الله کتاب سیدی هغه لے اور کئی او خدای لے اور کئی نو هغه د قران پتنګ او د قران زده کوونکو خودین لبا نور کئی خدا زمنګا پالا اعتماد نشتا کتا سو پالا پر اعتماد راه الله ما سره ارشدی بس دا ما سو ادبنا او سو اسباب د قران کریم دا ما بیان کړه چو قرآن سبب د نعمتونو دے قرآن سبب د واز هغه او د نیغ لار دے قرآن کریم سبب د رزقونو دے قرآن کریم سبب د رحمتونو دے دارنګي قرآن کریم سبب د منی د راوستو دے دارنګي ها قرآن کریم پاغا هنه غدار لولو والده ها او اغنور ادبونا دارنګي قرآن کریم سبب د خوشالۍ هم دے او آغا نور سببونه نور آداب چې ما بیان کړو هغه په کار چې موږ ځان کې راوړو ها الله دې پدې د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر او دعوان الحمدلله رب سبا درس پکې خیر زمنګ به ان شاء الله ها بیا د آداب او علاوه د قران کریم د فهم د پاره د ذکر د پاره بیا نور سو اصول لي چې قران الله سره پاره دنیا ته را لګره حکمت یې سو داغه په سبا کې خیر ان شاء الله بیان یو دعا وکي چې زمنګ دې درس له الله بقاور کی الله زمنګ دا واسطه درې خلق سره په قران باندې نه ختمي الله دې دا درسونه هميشه زمنګ دې کوړونو کې او په دې لیکلو کې او چلے ها الله دې د دې لپاره دا څوک باندې نه جوړي چې دا بن کی ها الله زمنګ دنیا او آخرت خوشحالي نصیب کړي الله موږ په قران باندې دا چې یو ګرونو نو ګرځوا الله موږ دا چې جنتونو کې یو ځای کا لکه څنګه دلته کې موږ یو ځای یو الله چې سوره مسلمانان دي او هغه ته څه قسم تکالیف مخې تري الله هغه تکالیف دې مخې نه ختم کا الله مسلمانانو له بره ورکا کافر له شکست ورکا سوره زمونږ استادان دي شیخ القران شیخ الحدیث نور وفات شوی دي الله داغه مغفرت نصیب کا چې کم ژوند دي الله داغه په علمونو کې داغه په عمرونو کې هغه مزید استطاعت نصیب کا چو سور نارینا زنانا منگ صدا درسونو کی شرکو اغم رشوی دی اللہ دا آغی قبول منور کا چو چا منگ صدا سق قسم رست کری دا پوخانو دورو که اللہ آغی دا دنیا نتری دی اللہ تر آغی قبول اغم منور کا اللہ پایندہ که منگ دا توفیق دا خپل کتاب نصیب کا رب بنا دا